एक अवतरणी का धीरे थे पूर्व में तत्पदार्थ का शोधन पूर्वक तत्पदार्थ का शोधन पूर्वक ऐक्यता का बोध करा दिए थे, लेकिन अब तुम पदार्थ का शोधन पूर्वक इसलिए नाम से आरंभ करके भूमा तक ले जाएंगे ये बात कर दिए। अब दूसरी अवतरणी कार्य अथवा सोपान आरोहण अवत स्थूला आरभ्य सूक्ष्म सूक्ष्मतरं च बुद्धि विषय ज्ञापित्वा तद अतिरिक्त स्वराज्य अभिषेक्ष्यामीति नामादि निरीक्षते। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं, जैसे जब ऊंचाई पर जाते जाते निचले लय में जब खड़े थे तो सामान्य स्थूल पदार्थ दिखते जाता था, और जितने ऊंचे जाएंगे उतना ही सूक्ष्म होते जाता, और आप जब हवाई जहाज में चलो और नीचे देखो ऐसे चींटी के बराबर लगेंगे मनुष्य, और मगर से खिलौने के बराबर लगेंगे, बिल्कुल ही और ऊंचा चले तो कुछ नहीं दिखता। मैंने जितना आप आगे बढ़ते जाते हैं नीचे से उतनी ही सूक्ष्मता होती जाती है। उसी प्रकार स्थूल शरीर का भी नाम से आरंभ करके जितना इसकी गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, उतनी ही आप सूक्ष्मता पर पहुंच जाएंगे, और जो अत्यंत सूक्ष्म वही भूमा। इसलिए करे सोपान आरोहण अवत स्थूला आरभ्य सूक्ष्म सूक्ष्म तरंज बुद्धि विषय में ज्ञापयित्वा, सूक्ष्म सूक्ष्मतर जो बुद्धि के विषय बनते हो उन सबको बोध करा करके, बुद्धि विषय में उपासना विषय, बुद्धि से ज्ञान, ज्ञान में उपासना, उपासना विषयों को बोध करा दिया। नाम ब्रह्मेत उपासित प्रत्येक जो ब्रह्म उपासना करने कहेंगे ज्ञापन करा करके तद अतिरिक्त लेकिन सबसे भिन्न सूक्ष्मतम पदार्थ है स्वराज्य, जो स्वराज्य भूता स्वे महिम नहीं बोलते, इसलिए कहा है वो ब्रह्म भूमा कहा है पूछा नारद जी, स्वे महिम नहीं कर दिया, अपने स्वरूप नहीं है, वह स्वराज्य में ही है, उसमें आप तुम्हें भी अभिषिक्त कर दूंगा और तुम्हारे उसमें एकता का पूर्वक अनुभव करा दूंगा, यह भावना से ही संत कुमार जी नाम आदि से आरंभ करके निर्देश करना चाहते हैं। तीसरी अवतरणी का अथवा नामादि उत्तरोत्तर विशिष्टानि तत्वानि अतितरांच तेषां उत्कृष्टतमं भूमात्यं तत्त्वमिति तत्स्तुत्यर्थं नावदनं कर्मणः उपन्यासः। सीधा ही वो तो कहते आदि भगवो ब्रह्मेति, सीधा ब्रह्म बोल रहा बोल दिया, फिर क्या जरूरत है बोलने का, सीधा ब्रह्म बताए थे भूमाय ब्रह्म, तब कहते बात तो सही है लेकिन नामादि का उत्तरोत्तर से विशिष्ट तत्वों को अपेक्षा से अतितराम सभी का अतिक्रमण करता है सर्वोत्तम तत्व, अर्थात क्या उन सभी में उत्कृष्टतम तत्व भूमा, उस भूमा तत्व को सीधे हम कह लेते हैं उसका उतना महत्व महसूस नहीं होता, उसकी स्तुति करने के लिए पहले उसे निकृष्ट तत्वों का कथन करना पड़ा, निकृष्ट तत्वों का कथन पूरा धीरे धीरे धीरे उसको उत्कृष्टतम पदार्थ की ओर ले गए और तब तो उसके महत्व समझ में आता है कि भूमा कैसा था। इसलिए भूमा तत्व की स्तुति के लिए तस्तुति अर्थम नामादि नाम कर्म ने उपन्यास नामादि को कर्म से उपन्यास किया, वो भी सीधे ही बोल सकते थे, ये आख्या का क्यों बनाना पड़ा, नारद जी आए हो बोले हो पूछे और इन्होंने ऐसे कहा है, क्या जरूरत है सर, आख्या का तो पर विद्या स्तुति अर्थ था, आख्या का जो बनाई गई है पर ब्रह्म विद्या को पर ब्रह्म विद्या की स्तुति करने के लिए, कथम स्तुति कैसे होगा, नारदो देवर्षि कृत कर्तव्य सर्विद्योपि सन अनात्मज्ञत्वात् शिशोच एव किमु वक्तव्य मन्यो अल्पविज्जन्तु अकृत पुण्यातिशयो अकृतार्थ इति कहते हैं। इसमें भी आख्याय का रहस्य को दो तीन तरीके समझाएंगे, एक तो यह है जब नारद जी जैसा व्यक्ति का ये हाल है दुनिया भर शास्त्र पढ़ा लिखा का तो दूसरे को तो कहने ही क्या है, वह सब पढ़ा लिखा सब कर्म उपासना के अभी अकृतार्थ हो गया तो ज्ञापन करता है, हम लोग जो किंचित अध्ययन करते हैं या किंचित कर्म और उपासना कर रहे हैं इनसे अपने आप के लिए कृतार्थ समझता है तो उससे बड़ा मूर्ख और बेवकूफ कौन होगा। अरे ये तीन चीज आपके ज्ञान है, इससे ये तीन चीज कर्म और उपासना है, उसे अपने आप को तो कृतार्थ होने का प्रयास नहीं करना, बल्कि जैसा नारद जी ने भूमा तत्व की अनुभूति के लिए प्रयास किया वैसे हमें भी करना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए आपका किम वक्तव्य है, मनुष्य किम वक्तव्य कहीं मुझे ज्ञान ला रहे। नारद देव ऋषि, वो देव ऋषि है, कृत कर्तव्य सारा कर्म उपासना सब कुछ जानता है, कौन से कर्म कांड नहीं जानता, कौन सी उपासना नहीं जानता, सर्वविद्योपी सारी उपासनाओं का सम्यक ज्ञाता ही नहीं, अन्य भी जो 64 विद्याएं होती है सारे विद्याओं में माहिर है, झूठ छल कपट चोरी वगैरह हर काम में, कौन सी ऐसी विद्या नहीं है जो वो नहीं जानता होगा, सर्वविद्योपी सन, किंतु अनात्मज्ञत्वा, किंतु अनात्मज्ञ होने के नाते शिशोच एव शोक मगन था ही, और अन्यों के बारे में कहना है क्या शुरू वक्तव्य, अन्य अल्पवित जंतु, ये जो अल्पवित जंतु है थोड़ा ज्ञान वाला जीवा, अकृत पुण्यादिशयो जिसने भयंकर पुण्य कर्मों को किया भी नहीं है, जबरदस्त उपासना करी नहीं, समर्थ भी नहीं, ज्ञान ही नहीं करेगा कहां से, उन चीजों का ज्ञान तक नहीं है, कौन सा उत्कृष्ट कर्म है जिसको करने से मेरा अंतकरण सम्यक शुद्ध हो जाता है, कौन सी ऐसी उपासना है वो जानते। और भागवत में तो कई बार बोल चुके हैं सबसे सरल, अभी जो चल रहा प्रकरण उसमें भी क्या बोला, सबसे सरल उपाय क्या है, कदम गुरु की सेवा, तन मन से लगा करके करो, तब क्या होगा अपने आप गदे सब कुछ हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, और बोल रहे हो कुछ भी करने की जरूरत। नारद जी युधिष्ठिर को बता रहे ना, कहते हैं कि वो कई साधना बताए पहले, ये कर लो ये कर लो वो कर लो वो कर लो, और इंद्रियों का भी समन दमन कैसे करनी है उसकी अलग अलग अलग उपाय बता दिए, किस चीज को किस तरह से काट करना है, कौन सी वासना चाहिए तो क्या करना है आपको, सब वर्णन किया। वर्णन करने के बाद कहते हैं एक सब करने तुम्हारी बस की बात नहीं है, एक ही रास्ता है गुरु की सेवा, वो अपने आप सबको खत्म करते जाएगा धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे, सब सारी वासना करते सब चीज की अनुभूति, मुक्ति पर्यंत की अनुभूति प्राप्त, और कर्म और उपासना से वो अनुभूति नहीं मिल सकती है, जो वो भी मिल जाता है कर्म और उपासना से, आप ब्रह्मलोक प्राप्ति पर्यंत की जितने फल है सांसारिक फल ही प्राप्त हो सकते हैं, कई बार सिद्ध कर चुके हैं चांद्रोग में भी वैज्ञानिक में भी शास्त्र करते हुए, कर्म और उपासना का फल संसार ही है कुछ नहीं, सप्तान ब्राह्मण वगैरह खूब चाहते उससे भी उत्कृष्ट फल देता है, लेकिन गुरु की उपासना का तात्पर्य गुरु की सेवा का तात्पर्य वहां पर नहीं ग्रहण कर, गुरु का शरीर की केवल सेवा करना ऐसा नहीं होता, गुरु का स्थूलतम शरीर एक है, स्थूल शरीर भी है स्थूलतम शरीर भी है, उनका स्थूलतम शरीर जो होता है वो उनका आश्रम जो उनके प्रारकर्मशा संकल्प से बना हुआ है, आप जितना अपने वस्त्रों की सफाई रखते हैं अपना शरीर की सफाई रखते हैं उससे ज्यादा बल्कि आपको ध्यान देना चाहिए गुरु के आश्रम की भी व्यवस्था सफाई। और यहां देखो खुद की कमरे भी साफ नहीं रखते हैं लोग, वरांडे भी साफ कर नहीं करते हैं, दूसरा करना पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्थूलतम शरीर फिर स्थूल शरीर आता, स्थूलतम शरीर कौन सी होगा, जितने उनकी भक्ति करने वाले हैं आपके अपने गुरु भाई लोग, उनके जो भक्त लोग, वो सब क्या है, उन सब के हृदय में वो गुरु की भावना है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु को धारण किए हुए हैं, इसलिए सारे शरीर क्या हो गया आपका स्थूलतम शरीर, गुरु का स्थूलतम शरीर आश्रम, गुरु का स्थूल तर शरीर आप जब अपने गुरु भाई और उनके जो परम भक्त जिनके हृदय में गुरु वा का वास, और फिर तीसरे भाग में आता है उनका स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर को गुजर भी जाता है लेकिन स्थूलतर और स्थूलतम शरीर बहुत समय तक रहता है। और सुख शरीर जो होती है वो तो आपके अंतकरण से जुड़ने वाला है, वो आप ही है, वो अलग नहीं है। कि जीव ब्रह्म के था गुरु ही ब्रह्म है, अरे गुरु और ब्रह्म से गुरु और जीव एक हो गया, वो आपका स्वरूप हो जाता है। उस भाव से ग्रहण करके उसी भाव दृष्टिकोण रखता हुआ उस तरह से जो सेवा कर लेता है उससे बढ़कर कोई साधन ही नहीं होता। शास्त्रों का ये अंतिम निचोड़ है। इसलिए आचार्य शंकर प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न का जवाब यही जवाब तो दिया। लेकिन अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणं किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वरे तत्। क्या कहते विश्वेश पादाम मुझे दीर्घ नोक। विश्वेश कौन है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर बोलते हो, विश्वेश तो गुरु ही है, कोई नहीं। और उसको दूसरे शब्द वाणी का मंत्र बोलो गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। इसलिए वो जो चीज है ना वो हम लोग अल्पवित्त है और अकृत पुण्य कर्म अतिशय है, ऐसे लोगों के लिए सरल साधन वही है। उसको भी समय नहीं करोगे तो अकृतार्थ ही रहता है व्यक्ति। जब नारद जी से कृतार्थ पुरुष का यह हाल है तो अकृतार्थों की क्या हाल है? यह दिखा रहे हैं कर्मित्व न्याय से। अतः कभी व्यक्ति को अपने पास जितना ज्ञान है, जो कर्म है, जो उपासना है, जो भक्ति है, उसी कभी किंचित भी अहंकार नहीं करता। हमेशा ये भावना हो कि भाई अभी भी हम कुछ नहीं, अभी भी जीरो है या माइनस में है, यही भाव बने रखेगा तो वही साधक आगे बढ़ेगा। जो साधक अपने आप को जीव मुक्त समझ ही लिया तो फिर वो करेगा क्या? वो तो कहीं नहीं सकता, स्वाध्याय तक नहीं कर सकेगा। कोई मन में उसको शांत नहीं भी लग रहा हो तो उठपटांग लगा लेगा, कहेगा हम जो लगा रहे वही सही है, सोचेगा अपने आप जीवन मुक्त समझ गया ना, वो ज्ञानी समझ रहा। इसलिए नारद जी का जान करके उठाया गया है और नारद जी अपने बताए हमने क्या क्या पढ़ा लिखा हूं, जो उन्होंने नहीं पूछा तुम जहां चित्रे पढ़े हो बोलो उससे आगे हम तुमको समझा। अथवा एक और अवतरणी कर देगा अध्याय का पीछे नान्यत्मज्ञान संत कुमार नारद अध्याय का आरभ्य दे। आत्मज्ञान से निर्दिश्रेय का साधन कोई दूसरा है नहीं, मोक्ष का साधन आत्मज्ञान से कुछ भी नहीं है, इस बात को प्रदर्शन कराने के लिए संत कुमार की अध्याय का आरंभ की गई है। ये सर्वज्ञान साधन सिद्धि संपन्न देवर्षि श्रेय न बभुव। देख लो सर्व विज्ञान के साधनों की शक्ति से संपन्न नारद को भी देवर्षि को श्रेय की प्राप्ति जिन साधनों से नहीं प्राप्त हुआ। ये न बभुवेन मैं कर्म उपासना, कर्म उपासना और शब्दों का जो है शाब्दिक वाचार्थ ज्ञान, उन वाच्यर्थ भावार्थ ज्ञानों से कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता जब तक इन समस्त पुरुषों के लक्ष्यार्थ को नहीं पकड़ता। बोलेंगे विवाद जिनके द्वारा उसको श्रेय प्राप्त नहीं हुआ था, ये उत्तमा विजन विद्या अर्थ साधन शक्ति संपत्ति निमित्ताभिमान हित्वा। इसी कारण से ही जिस कारण से उसे श्रेय की प्राप्ति नहीं हुई, जिन कर्म उपासना की विद्या के द्वारा उसे कर्म प्राप्ति नहीं हुई थी, उन्हीं कारणों से उसने क्या किया, अपने अंदर जो अहंकार थे सबको त्याग दिया। क्या क्या अहंकार है जो सबके अंदर होता है? उत्तमाभिजन विद्या वृत्त साधन शक्ति संपत्ति निमित्ताभिमान। सबसे पहले उसके अंदर है कि मैं उत्तम अभिजन में जन्म लिया हूं, मेरा जन्म ब्राह्मण घर में हुआ, अरे ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं, अरे तुम लोग तो सब योनिज हो, वो तो मानस पुत्र है जिसका उत्पत्ति करने के लिए माता पिता पति पत्नी को संभव नहीं करना पड़ा, ऐसा कृष्ण जन्म जिसका। और यहां ब्राह्मण अपने झूठे घमंड कर रहे हैं मैं ब्राह्मण हूं, किस बात के ब्राह्मण तुम भी योनि जी तो हो आखिरी में, जब तक तुम्हारे माता पिता तमोगुण में नहीं आए और भोग में नहीं संलग्न हुए तब तो तू कहां से आता। तो तुम्हारा जन्म तो अपने आप निकृष्ट कोटि का नारद जी का दृष्टिकोण से, नारद जी का जन्म जो है मानस हुआ है, योनिज नहीं है। और हम लोग सबका शरीर योनिज है, अर्थात बिना तमोगुण का हो नहीं सकता, वो योनिज है। केवल सत्गुण मात्र से होने वाला वो मानस है। नारद जी का जन्म केवल सत्गुण प्रधान से उत्पन्न हुआ है, और हम लोगों का जन्म सत्गुण न्यून रजगुण अधिक तमगुण अत्यधिक मामले से जन्म हुआ है। तो फिर भी अभिमान कर रहे झूठे हैं। नारद जी ने अभिमान त्याग दिया, अपने उत्तमाभिजन जन्म को त्याग दिया, और विद्या विद्या का अहंकार को भी, विद्या का जो है उत्तम कर्म विद्या, उत्तम शब्द से जोड़ो, उत्तम कर्म और उपासना का ज्ञान था उसके, जिसके उपदेश से प्रहलाद जैसे लोगों का कल्याण हो गया, ध्रुव जैसे लोगों का कल्याण हो गया। और कैसे उत्तम उसके अंदर क्षमता सामर्थ्य वगैरह रहा, कर्म और उपासना रही होगी, जिनके दिया हुआ मंत्र जन छोटे बालकों में ऐसा बैठ गया, घरों के अंदर भी रहते वक्त में बैठ गया कि जो है उसका जीवन को उद्धार। ऐसा उत्तम कोटि का कर्म और उपासना से संपन्न पुरुष नारद था, और वो उसने अपना उस अभिमान को त्याग दिया। और यहां पर थोड़ी होता है नहीं, हम ऐसे अधिकारी बने, अन्य अधिकारी बने देते, इतनी अहंकार होता है नहीं, किंचित विद्या है इनके पास, उसकी इतनी अहंकार है तो देने के लिए बड़ा नाटक। ये नहीं होनी चाहिए। और अविद्या वृत्त, वृत्तम ने सब आचरण, उनके जैसे अखंड ब्रह्मचारी सदाचारी ब्रह्मचारी कहां मिलेगा नहीं। वृत्त उसका भी अभिमान त्याग दिया, और श्रवण मनन ध्यान आदि रूपा जो साधन शक्ति, इनसे भी जो संपन्न हो, धर्माधर्म साधन सेवा सर्वस्व शक्ते संपत्तिश्च जन्मादयो निमित्तम अस्य अभिमानः, ऐसे इन निमित्त जो अभिमान है उसको त्याग करके हित्वा प्राकृत पुरुषवत, एक अनपढ़ गंवार आदमी के समान कुमार उपससाद संत कुमार जी के शरण में आया हुआ है, श्रेष्ठ साधन प्राप्त है। क्यों आए? परम श्रेय का साधन होता आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जब आया, तो व्यक्ति को ऐसे क्षुद्र अपने आप को भाव में ला करके आना पड़ता है। किंचित भी अभिमान है अहंकार है, वह व्यक्ति आत्मविद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वो रजनीश का बात याद आता है, उसने लिखा था बाहर अपने जूते में मोजे के साथ जो है मोजा के भीतर में मन को रख करके अंदर आना, keep your mind in the socks inside the shoes and coming। जब तक अपने मन रूपी शैतान को लेके आओगे ना, आत्मविद्या प्राप्त नहीं कर सकता। यह अहंकार है ना, ये रोकता है। सहजता पूर्वक सरलता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जो भी आप ग्रहण करते हो उसमें अहंकार जोड़ करके हर काम खराब। बढ़िया खीर बनाओ और नमक का पैकेट डाल दे चीनी के बोन बांध करके तो क्या हो जाएगा, खराब हो गया कि नहीं हो गया। उसी प्रकार से अहंकार नमक का पैकेट है, आत्मविद्या रूपी जो अमृत पान करने वाला जो है खीर में पड़ जाता गड़बड़ कर देता। इसे त्याग करके ही प्राकृत पुरुषवत संत कुमार श्रेष्ठ साधना प्राप्त, अतः प्रख्यापितम भवती निर्जीव प्राप्त साधक आत्मविद्या है। इस माध्यम से, इस आख्याय के माध्यम से बात प्रसिद्ध कर दिया, कि प्रख्यापित प्रकाशित कर दिया कि निर्दिष्ट प्राप्ति का साधन जो है आत्मविद्या ही है और दूसरा नहीं, और उसे प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार गुरु के शरण में जाना चाहिए वो भी सब बता दिया गया। अब आते मंत्र में, ये तो अवतरणी का हो गई। अधि ही मन अधिश्व भगवो भगवन इति किल उपससादा, एक स्मरण नहीं है इसलिए अधिश्व दिखाया। अधिकार तो अधिश्व इन अध्ययन मुझे अध्ययन कराइए, हे भगवन इति किल उपससाद अधि भगव की मंत्र अधि भगव ये मंत्र भाग समझ उसकी व्याख्या आगे विज्ञापय भगवन नित्य कुतनोक्तमधि भगव की मंत्र सनत कुमारम योगीश्वरम ब्रह्मिष्टम नारदम नारद उपसन्नवान सनत कुमार है योगीश्वर है श्रुत्र ब्रह्मनिष्ठ है उस उनके शरण में नारद जाकर के उपसन्न हो गया उपसत्ति को प्राप्त किया तम न्यायतो उपसन्नम हुआ आगे न्यायतो उपसन्न विधिवत उपसन्न शरणागत उस नारद जी के प्रति सनत कुमार जी कहते हैं यद आत्मविषय किंचित व्यक्त तेन तत्प्रख्या परिणाम उपसीद तुम जो कुछ भी आत्मविषयक जो ब्रह्म विषयक तुमने बना मुझे ब्रह्म को समझाओ पढ़ाओ ब्रह्म के विषय में तो उस ब्रह्म के बारे में जो कुछ भी तुम जानते हो यद किंचित वेत्थ तेन प्रख्या परिणाम उनका प्रकाशन के द्वारा उनको मेरे सामने बता करके माम उपसीद मेरे शरण में आना इदम अहम जान इति स्पष्ट बोलो मैं ये बात जानता हूं तो हम बहुत विज्ञान तो हम उससे जो है मैं जान लूंगा आप जितने जानते हो बहुत विज्ञान आपके पास जितने ज्ञान उससे आगे ते तुभ्यम उद्धव पक्षा उससे आगे की बातें मैं तुम्हारे लिए कहूंगा हो गया था चार हो गया आदमी हो गया मेरे ख्याल नहीं हुआ अरे भगवो बस साधा सनत कुमार नारदस्तुवाच यदे नमोपसीद तदस्त ऊर्धमक्षा सहोवाच आचार्य मूल मंत्र हो गया अरे भव हसद हमने किला इतिहास है ऐतिहासिक घटना है अरे भगव परसवे पद आज हुआ है छांदस है जिसे हम बोल रहे थे ना एक स्मरण को नहीं समझना अदि ही एक स्मरण प्रसव ही है उसको देखकर यहाँ पर ही है प्रयोग उसको लेकर आप यह ना समझे परसय पद है किंतु एक छांदस परसय पद हो गया अधिशिव होनी चाहिए हे भगवा संबोधन हे भगवन अकेला उपसाद किनके शरण में आ गया वो ऐसा मग कहता हुआ मंत्रोच्चारण किया उसने ये मंत्र भाग है अधि ही भगवा एक मंत्र है जो गुरु के पास जाकर के मंत्र को बोलना चाहिए प्रार्थना मंत्र सनत कुमार नारद उपस्थित सनत कुमार के पास नारद जी जाकर इस मंत्रोच्चारण पूर्वक जो शरणागत हुए तम होवाच उनके प्रति तम नारदम प्रति हवाच कह सनत कुमार सनत कुमार जी ने कहा यद वे था तेन मोपसीद जिस ब्रह्म तत्व को तुम जानने के लिए आ रहे हो क्योंकि उसने यद्यपि आदि भगवान हम लोग कह दिया आदि भगवान ब्रह्म नहीं बोल रहे ना ब्रह्म को बोल कर आओ आदि भगवान कह दिया सामर्थ्यवान पुरुष तो समझ रहे किस चीज को जानना चाह रहा इसलिए कहते हैं यद व्यक्त तेना मोपसीदा जो कुछ भी तुम जानते हो उसके अंदर मेरे शरण में आना ततस्ता ऊर्धम उससे भी आगे की जो तत्व है उस बातों को मैं तुम्हारे लिए वक्षमि की सहोवाच ऐसा संत कुमार जी ने कहा संत कुमार जी ने कहा तब सहोवाच समने नारद पर नारद जी ने कहा क्या कहा वो अगले मंत्र इति उक्तवती सहवाच नारद हाँ भाषित हो गया तो मात्र वक्ष्यामि इति उक्तवती मैं कहूंगा उससे आगे ऐसे जब सनत कुमार जी ने कहा तब स नारद हुआच वह नारद जी ने इन बातों को कहा क्या कहते हैं नारद जी महाराज ऋग्वेदम भगवद्धेमी यजुर्वेदम सामवेदम माथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमं वेदानां वेदं पितृगं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यं एकायं देव विद्यां ब्रह्म विद्यां भूत विद्यां क्षत्र विद्यां रक्षत विद्यागं सर्प देव जन विद्यां एतद् भगवद्येमि वह कहता है हे भगवान मैं ऋग्वेद को पढ़ा हूं यजुर्वेद को सामवेद को और चौथा जो अथर्ववेद है प्रसिद्ध उसको भी मैं पढ़ लिख लिया हूं इतना ही नहीं इतिहास पुराण रूपी जो पंचम वेद कहा जाता है उसको भी मैंने पढ़ा है वेदों का वेद जो व्याकरण है पितृम माने जो श्राद्ध कल्प राशिम माने गणित दैवम देव मन उत्पात ज्ञान, आदि देवी जो उत्पात होते हैं, निधिम महाकलादि जो निधि शास्त्र है, वाको वाक्यम मन तर्क शास्त्र, एकायन मन नीति शास्त्र, देव विद्या मन शिक्षा कल्प और छंद विचिति रूपा, ब्रह्म विद्या भूत विद्या, ब्रह्म विद्या से वो ब्रह्म ज्ञानी है ना, ब्रह्म ने वेद, वेद संबंधी जो छह अंग होते हैं, छह में से तीन तो आ गया आपका, व्याकरण भी आ गया है ना, और आपका जो है आ गया पितृम राशि, राशि में से गणित आ गया, ज्योतिष का अंगभूत वस्तु है वो, है ना, उससे अलग भी गिना रहे हैं यहाँ पर नक्षत्र विद्या कह करके लेंगे आपका जो है ज्योतिष को, है ना, कुछ अंगों को अलग गिना रहे हैं, फिर भी यहाँ पर जो ब्रह्म विद्या शब्द है जो नहीं गिनाया गया वेदांगों को ले लेना, ब्रह्म शब्द से वेद, वेद के अंगों को यह ब्रह्म विद्या कह रहे हैं, वेद का अंग में से छंद विच्छति, छंद विच्छति को लेना पड़ेगा, छंद का जो स्वरूप का प्रकाशक है, व्याकरण को कह दिया गया है, निरुक्त को कह दिया, ज्योतिष को कह दिया, अतः उन तीन को छोड़ दीजिए, व्याकरण निरुक्त और ज्योतिष, इन तीन को छोड़ करके बाकी तीन को लेना पड़ेगा, बाकी तीन कौन हो गया, छंद विच्छति एक हो गया, छंद कल्प सूत्र है ना, कल्प सूत्र हो गया, छंद सूत्र हो गया, और आपके शिक्षा, शिक्षा कल्प छंद तीन रह जाते हैं छह में से, तीन के द्वारा नाम ले रहे हैं यहाँ पर मूल में ही, और तीन का जिनका नाम नहीं लिया उसको ब्रह्म विद्या संबंधी जो विद्या, और तीन चीजें भाषाकार कल्प छंद और जो है आपका नित्य शिक्षा, ये तीन प्रकार के भूत विद्या मैंने भूत तंत्र, क्षत्र विद्या मैंने धनुर्वेद, नक्षत्र विद्या मैंने ज्योतिष हो गया, सर्प देव जन विद्या, सर्प विद्या, सर्प विद्या हो गया एक, और देवजन विद्या, सर्प विद्या मैंने गारुड़ी विद्या बोलते, सर्पों को पकड़ना उगड़ना नचाना वगैरह वो सर्प विद्या है जो सपेरा लोगों को मालूम रहता है, और देवजन विद्या से हो गया आप जैसे जो है हल्दी होता है, हल्दी को कुमकुम बना दिया, कुमकुम बना ले तो कुमकुम में सुगंध आ जाता है, हल्दी ऐसे सुगंध तो सुगंध नहीं है, लेकिन उसी का जब कुमकुम बनता है वो गंधयुक्त हो जाता है, सुगंधयुक्त हो गया, ऐसे अनेकों चीजों को आप बनाते, सारी कलाएं देवजन विद्या में आ जाती है, सब प्रकार की कला, ऋग्वेदम भगवद्येमी स्मरामि चेदा, केवल में पढ़ा था नहीं अभी स्मरण में है ना, बहुत होता है बहुत पढ़े हैं आप लेकिन स्मरण कुछ नहीं, भूल गए सब, ऐसा नहीं हुआ कदे अभी तक स्मरण में भी है, यद वेद सहित विज्ञान से पृष्ठत्वा, क्योंकि जो तुम जानते हो बोलो, भूल गए हो नहीं बोलना, पूछूंगा आकाश का सूची बने रहो, नहीं ऐसा नहीं, जो अभी तक स्मृति में है सम्यक याद है हृदय में बैठा हुआ है उन्हीं बातों को बोलो, ये सारी चीज उनको याद थी, विज्ञान से पृष्ठत्वा क्यों पूछा कि विज्ञानी है इसलिए, तथा इसी यजुर्वेदम सामवेदम आधारण चतुर्थम वेदम, वेद शब्द से प्रकृतत्वा कि वेद शब्द ही प्रकृत है, इसे चतुर्थम शब्द से वेदम ही लेना चौथा वेद, इतिहास पुराण पुराण पंचम वेदम, इतिहास और पुराण को पंचम वेद माना गया, वेदानाम वेद मैंने वेदानाम भारत पंचमांच, भारत पंचम जिसका ऐसा जो समस्त वेदों का मूलभूत वेद तत्व क्या है, शब्द राशि को बोध कराने वाला व्याकरण, वेदानाम वेदम व्याकरण, व्याकरण ने पदादि विभाग से ऋग्वेदादि ज्ञायन्ते, व्याकरण के द्वारा ही पदादि विभाग पूर्वक ऋग्वेद को जान सकते हैं, वेदों का वेद को कह दिया गया, पितृम माने श्राद्ध कल्प, पितृ कहते हैं श्राद्ध कल्प को, राशिम माने गणितम, राशि कहते हैं गणित को, यदि मेरे ज्योतिष के अंग ही है फिर भी इन्होंने ज्योतिष भी अलग गिना रहा है, नक्षत्र विद्या से ज्योतिष को आने जा रहे हैं, फिर भी केवल ग्रह गणित ना करके अतिरिक्त गणितों को भी यहाँ लेना है, ग्रह गणितों से भिन्न, ग्रह नक्षत्र गणित से भिन्न गणितों को हम राशि सबसे ले लेंगे, लौकिक गणित दैव मन उत्पाद ज्ञान निधिम महाकालादि निधि शास्त्र, महाकालादि निधि शास्त्र को ले लेना, वाको वाक्यम मैंने तर्क शास्त्र, एकायनम मैंने नीति शास्त्र, देव विद्या निरुक्त है ना, निरुक्ता एक अंग ये भी है ना, वेद के एक अंगों में से ये भी एक अंग निरुक्ता। ब्रह्मणा ऋग ये जो सामाख्य सांवेद नामक जो ब्रह्म का संबंधी विद्या ब्रह्म विद्या कौन है वो, शिक्षा कल्प छंदो विचितया, छंदो विचितया अशुद्ध है ठीक करो, छंदो विचितया शिक्षा कल्प और छंदो विचित ये तीन चीज। भूत विद्या मैंने भूत तंत्र, भूत विद्या से लेना भूत तंत्र, भूतों के संबंधी ज्ञान। क्षत्र विद्या मैंने धनुर्वेद, नक्षत्र विद्या ज्योतिषम, सर्प विद्या को व्याख्या कर रहे हैं, सर्प विद्या मैंने गारुडम विद्या गारुडी विद्या। देवज विद्या से गंध युक्ति नृत्य गीत वाद्य शिल्प आदि विज्ञान ये सब। गंध युक्ति कुंकुम आदि का निर्माण करना उसे गंध युक्ति करते हैं, अगरबत्ती बना दिया मोगरा फूल है उसका सुगंध को कैसे अपने अगरबत्ती में डाल दिया बताओ, ये कला है। तरह उस फूल का तेल निकाला है ना, उस तेल को जो है वो जलाने योग्य पदार्थ में मिलाया तो उसको उसमें जो है लेप दी, किसमें बांस के या नीचे लकड़ियों में अलग अलग साइज की अलग अलग डिजाइन की बना दी, अलग अलग सुगंधों का आपने बना लिया, ऐसा गंध युक्ति विद्या है। इसे नृत्य विद्या गीत विद्या वाद्य विद्या शिल्प विद्या आदि अनेक 64 विद्याओं का निर्जात बाकी जितनी भी सार को गिन लेना। एक सरों ने भगवत देनी ये सब मैंने अध्ययन किया और अभी तक साक्षी स्मृति में है, कोई विद्या विस्मृत नहीं है। सोहम भगवा मंत्र विद्यवास्मी नात्मित श्रुतं हेवमे भगवत दृशेभ्य करति शोकम मात्मिति। सोम भगव शोचामि तम वा भगवान शोक से पारं धारयति तंगोवाच यद्वै किंचित दिगिष्ठा नाम वै तत्। सोहम भगवो मंत्र देवस्मि कहता है नारद जी, लेकिन वह जब मैं ये मैं समझे बहुत पढ़ा लिखा हूं लेकिन ये सब मैं जो शब्दार्थ को जानता हूं लक्ष्यार्थ कुछ नहीं समझ पाया हूं अभी तक। कहते हैं मैं आत्मवित नहीं हूं, ये कैसे निर्णय ले लिया तुम आत्मवित नहीं हो कि शब्दार्थवित हो, इसीलिए श्रुतम ये भगवत ऋषेभ्य मैंने आप लोगों के जैसे ऋषियों से यह बात सुना था, क्या सुना था तरदेशो का मात मिली थी, मैंने ये सुन रखता है जो आत्मवित्ता है ना वह शोक मोह से तर्क जाता है, लेकिन स्वयं भगवत सोचा नहीं आज तक मेरे अंदर शोक बना हुआ है, शोक मोह अभी भी है। अतएव जब मैं निर्णय ले लिया कि मैं शब्दार्थ जाता हूं आत्मवित नहीं हूं, तम्मा भगवान शोक से पारं तारयति। हे भगवान भगवान आप जो है ना मुझे शोक के रूपी सागर का पार तार दो। तगुंगोवाच तब सीधे पहला उपदेश देते हैं नारद जी के प्रति, सनत कुमार जी भाई तुम जो कुछ भी जान रहे हो ना ये सब शब्द जाल, नाम ही वे केवल नाम चेतर। पहले बोले थे ना प्रेत संज्ञा अस्ति और अब वह नाम भी मिथ्या कर, जब कुछ जान रहे हैं नाम मात्र है, अर्थ क्या है उसको ब्रह्म करके उपासना करना, आगे कहीं उसको ब्रह्म करके उपासना करना, नाम है वही तत्व, नाम वही ये तत्व जो कह रहे हैं वैराग्य आपते हैं। क्यों वैराग्य होना चाहिए ये बात सुन करके आगे बताए, क्यों ये नाम मात्र है सब बताए। अतः नाम को ब्रह्म की उपासना निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि से उपासना करनी चाहिए, ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षा ब्रह्म सूत्राधिकरण है उसका। अब देखिए भाष्यकार कहते सोहम भगवत सर्वम जानन्नपि ऐसा जानते हुए भी मंत्र एव मंत्र मात्र एव गर्दा है शब्दार्थ मात्र विज्ञानवान एव अस्मित्यर्थः मैं शब्दार्थ मात्र विज्ञान वाला हूं, ये कहना चाहता वाच्यार्थ ज्ञान वाला हूं, शब्दार्थ में वाच्यार्थ ज्ञान वाला हूं, लक्ष्यार्थ वाला नहीं हूं। संकेतित हो गया ना, आप पूछ रहे थे ना श्रुतियों में कहां कहां है शब्दार्थ वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ के बारे में, तो वाच्यार्थ इन शब्दों से नहीं बोला है। वाच्यार्थ मैं जानता हूं, लक्ष्यार्थ मैं नहीं जानता हूं, ऐसा यहां नहीं बोल रहा है। मंत्र देव स्वीकारते ही है कि मैं वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ आत्मा को नहीं। यदि आत्मशुद्धि पढ़ा, अमृतसर भी पढ़ा, सब परिषद पढ़ लिया, सारा वेद पढ़े, तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इन शब्दों को भी पढ़ा है, लेकिन इन शब्दों का वो वाच्यार्थ ही पकड़ रहा था, लक्ष्यार्थ भूमा जो शुद्ध ब्रह्म निराकार विशुद्ध उसको ग्रहण नहीं कर पाया। सत्यम ज्ञानवंत ब्रह्म जितने भी शब्द है इनका लक्ष्यार्थ नहीं समझा, इनको विशेषण रूप समझिए, त्रिव्यार्थ के तुम ग्रहण करते रहा केवल, और उनको लक्षण परक वाक्य मान लिया, लेकिन लक्षण परक होते हुए अखंडार्थ वृत्ति परक बोधक है, अखंडार्थ बोधक वाक्य है ये नहीं समझ में आई। हर एक लक्षण वाक्य अखंडार्थ बोधक नहीं हो सकता है ना, केवल ये जो शुद्ध ब्रह्म अवबोधक वाक्य रूपा लक्षण वाक्य जितने हैं यही अखंडार्थ अवबोधक वाक्य है, अन्य जितने भी लक्षण है वो स्वरूप या तटस्थ का बोधक वाक्य है, जहां पर स्व से भिन्न धर्म धर्मी भाव से बोधक होते हैं, या धर्म धर्म भाव आदि नहीं है, गुण गुणी भाव नहीं, अवय भाव नहीं, कोई भाव नहीं, निर्धर्मक तत्व को शब्दों से लक्षित करने का नाम ही अखंडार्थ अवबोधक वाक्य। इसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र कह दिया, प्रकाशवान चंद्र बोध खत्म हो गई ना, प्रौ सब किस लिए है वो फिर नहीं, और प्रौ की बात प्रकृष्ट कह दिया, और प्रकृष्ट भी प्रौ घुसा दिया, क्या जरूरत नहीं, क्यों है वो प्रकाशवान चंद्र सर्वान बोध सिद्ध है, फिर प्रकाशवत्व को चंद्र के साथ अभेद करने के लिए कहता है वह सामान्य प्रकाशवान है कि विशेष प्रकाशवान है, तो किन दृश्य केंद्र प्रकाशन तत्व, ये स्पष्ट का जवाब देने के लिए आपको प्रोपसर का भी व्याख्या करनी पड़ी प्रकृष्टम, केवल कृष्णम कह रहे थे कृष्णम प्रकाश है, प्रक्रिया के कृष्ण हो गया, कहते किंत किंत अपकृष्ट उत्कृष्टम वा, फिर भी शंका रह जाती, इसे तो प्रकृष्टम प्रकाशम छ तदेव चंद्र है थी, यथा प्रकृष्ट प्रकाशवान चंद्र इत्यादि वाक्यों को आप अखंडार्थ अवबोधक वाक्य मानते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन सब अखंडार्थ अवबोध वाक्य है, यह बात नहीं समझ में आता जब तक चतुर्थ प्रकृष्ट शब्द को प्रकाश शब्द विशेषण पर समझते रहोगे, तब तक चंद्र में अभेद बुद्धि हो नहीं सकती, प्रकाश अभिन्न चंद्रमा है ये नहीं ग्रहण हो सकता, प्रकाश वाला चंद्र यही समझते आ रहे हो, ये तो प्रकाशमय चंद्र है, प्रकाश ही चंद्र है, ये बात नहीं समझ में आती, यहीं पर नहीं आए को गड़बड़ के ना सत्यम ज्ञान ज्ञानवान आत्मा पकड़ लिया, गुण गुणी भाव वाले ठोक लिए, अखंडार्थ ग्रहण करना आसान नहीं होता है, उसी के लिए सब वेद वेदांत तरह से उसी के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है अखंडार्थ ग्रहण करने के लिए, उसमें यह संकेत कर दिया शब्द मात्र विज्ञानवान एव अहम अस्मि चेष्टा, ब्राह्मणादि ज्ञानवत्त्वस्यापि उक्तत्वात् कहते हैं ये अर्थ कैसे निकाला मंत्रवित, क्योंकि कोई कह सकता है मंत्र से वेद का मंत्र भाग मैं जानता हूं, वेद का ब्राह्मण भाग मैं नहीं पढ़ा हूं, ऐसा भी ले सकते हो, वेद दो भाग है मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेय, तो मैं मंत्रवित्त हूं और ब्राह्मण भाव में नहीं पढ़ा हूं, ऐसा कोई ले सकता था, यदि ऐसा ही था फिर ये नहीं आगे की जितनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाया गया वो सारा लिस्ट गड़बड़ा जाएगा, जो व्यक्ति केवल मंत्र भाव पढ़ा और ये सारे विद्याओं से संपन्न हो ये तो हो नहीं सकता, असंभव है, ब्राह्मण भाव विशिष्ट वेदों को क्यों वेदम कह दिया, ऋग्वेदम कह दिया, वेद शब्द ही मंत्र ब्राह्मण दोनों का बोध हो जाता है, मैं ऋग्वेद पढ़ा हूं और क्या मंत्र पढ़ा हूं ऐसा हो नहीं सकता, ऋग्वेद पढ़ा है तो मंत्र प्राण पूर्व को पढ़ा है, सामवेद पढ़ा है मंत्र प्राण उभय भाग को पढ़ा है, अतएव मंत्र शब्द गर्द भाषकर क्या कर रहे हैं मंत्रित में शब्दार्थ मात्र वाचार्थ मात्र ये ले रहे भाषकर, सर्वो ही शब्द अभिधान मात्रम अभिधान सर्वम मंत्र शंत्र भवति, कि जो कुछ भी शब्द संसार में है सारे शब्द अभिधान मात्र ही है, नाम मात्र ही है, और नाम सामान्य को यह मंत्र शंत्र कह दिया। सर्वम मंत्र शंत्र भवति, मंत्र विदेव अस्मी, और मंत्रवित मैंने कर्म वित्त करता, अर्थात क्या है, सकल शब्द जिन कर्मों को जानना मैं जानता हूं। मंत्रेषु कर्मणीति ही वक्षते, क्योंकि आगे में कहेंगे मंत्रों में कर्म को अंतर्भाव कर दो, इति वक्षते आगे सात चार एक में कहने वाले नीचे नंबर दिया। न आत्मवित न आत्मानं मेद्वी, मैं लेकिन अखंडार्थ बोध विशिष्ट तारिश वृत्ति से जन्य जीव ब्रह्म कित रूप जो आत्मवित्त है, आत्मविद्य है, आत्मज्ञान है, वो मैं नहीं जानता। आत्मा भी मंत्र प्रकाशित है, वो आत्मा भी समस्त परिषदों में ब्रह्म तुम वेद पढ़ रखे हो, सब वेदों में आत्मा का नाम तो प्रकाशन हुआ ही है, कथम मंत्रवित नात्मवित कैसे कह रहे हो तुम, मंत्रवित होता आत्मवित नहीं हो। न अभिधान अभिधेय भेद से एकात्मा, अभिधान का अभिधेय का भेद के साथ ग्रहण किया हुआ है, और जो भेद है वो विकार है, जो विकार है वो नाम भेद मात्र की होता मिथ्या। नीचे विकार आत्म इष्यते, और आत्मा को विकार रूप में ग्रहण करना इष्ट नहीं है। कहते लेकिन यहां पर विकार रूप में कहा है, आत्मा को आत्म शब्द से तो कहा गया है ना, आत्मा भी आत्म शब्द नहीं वो विधियते, आत्मा को भी अयम आत्मा ब्रह्म आत्मा, स्पष्ट शब्दों में आत्म शब्द से आत्मा को बोल कराया गया है, फिर भी नहीं समझ में आया उसको क्या बात है यदि चेन्न। अरे वही शब्दों से परे है, तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा ये तो वाचो निवर्तन दे, ये दो टिप्पण देखो नीचे दो नंबर, ये ना दो दिया है लेकिन वो तीन है, वो जो दिया है वो तीन नंबर टिप्पण था, वो नंबर से तीन कर दो और दो अलग लिखो नीचे, दो नंबर तैत्तिरीय दो चार एक, दो चार एक तैत्तिरीय का, तैत्तिरीय में दूसरी वल्ली चौथी अनुवाद का पहला मंत्र है दो चार एक, और वो तीन नंबर कर दो चांदो उपनिषद सात चौबीस एक, वो भी आगे दे रहे ना, यत्र नान्यत् पश्यति, यत्र नान्यत् पश्यति शुद्धे, वो छांद भी था सात चौबीस एक का, तो टिप्पण नंबर में गलती और एक टिप्पण छोटी इत्यादि शुद्धे थे। खत्म कर रहे आत्मा ही वदस्ता सा आत्मा इत्यादि शब्द, लेकिन यहां पर भी तो उन्हीं शब्दों से तो बोल ही रहे हो दोबारा, फिर क्या फायदा होगा। यहाँ पर आगे जाकर के सात पच्चीस में आने वाला आत्मा वदस्तात् स्वात्मा इत्यादि शब्दों की तरह आत्मा ने खत्म प्रत्यायंती, यहाँ संत कुमारी कैसे बोल करा सकेंगे, जब पहले भी उसने आत्मशब्द का एक बार सुना है उससे उसको ज्ञान नहीं हो पाया, और अब भी संत कुमार आत्मशब्द को ही बोल रहे हैं, इसे कैसे ज्ञान हो जाएगा। हाँ अंतर अब यह बोल कराया जा रहा है अखंडार का बोल को, जीव अभिधान अभिधेय का अभेद को बोध कराने के लिए नाम की मिथ्यात्व को लेकर के नाम ही में ले जा रहे हैं, नाम से शुरू कर दिया और नाम ब्रह्म करते हुए नाम धारण कर सूक्ष्म तारतम्यता से नाम ही में पहुंचा रहे हैं, और वो पहले नाम नामी भेद पूर्वक की सदा ग्रहण करता रहा, नाम नामी अभेद पूर्वक नामी की सत्यता नाम की मिथ्यात्व को ग्रहण नहीं किया था। इसे देहवती देहोपाधि के प्रत्येगात्मनि भेद विषय प्रयुज्यमान शब्दो देहादिनाम आत्मत्य प्रत्याध्यायमान यत् परिशिष्टं सत् अवाच्यमपि प्रत्यायेयति, क्योंकि कर क्या रहे हैं देह वाला, देह में विद्यमान कौन है प्रत्येगात्मा, इस प्रत्येगात्मा कैसा है प्रत्येगात्मा भेद का विषय बना हुआ है, जीव अलग है ब्रह्म अलग है, ऐसा भेद का विषय होता है, इसी में प्रयुक्त है आत्मा शब्द, यह हमें मानते हैं भेद विषय प्रयुज्यमान शब्दो आत्मा, भेद के विषय में ही इस लोक में इसकी आत्मा चली गई, बोलते लो मर गया इसकी आत्मा चली गई, इसकी आत्मा को शांति मिले कहते कि नहीं कहते, सब जानते दुनिया में, लेकिन प्रत्येक आत्मा रूपा जो भेद का विषय में ही आत्म शब्द रूढ़ गया, लोगों ने प्रयोग किया है, अब उसमें हमने क्या किया है, आप संत मार्गी ने देहादि नाम आत्मत्व प्रत्याख्यायमाने आवरण देहादियों में आत्मत्व एक एक करके क्रमशः प्रत्याख्यान करते गए, करते करते करते यत परिशिष्टम सत, जो परिशिष्ट है वह सत, वो अवाच्यने के बावजूद भी इसी आत्मशब्द के द्वारा बोल, जो आत्मशब्द भेद का विषय था वही आत्मशब्द अभेद का विषय बन गया। कैसे बने अभेद विषय हो गया वो, क्योंकि जो है जो भेद विषय बनता हुआ आत्मशब्द से बुद्धिमान शरीर आदि था, इन सब का प्रत्याख्यान करते करते करते उस सूक्ष्मतम तत्व की ओर ले गए, जो सूक्ष्म वाणी का विषय न होता अभी उस आत्मशब्द से आपको बोध हो जाए। दृष्टांत बड़ा सुंदर देते हैं, यथा सराजिकायाम दृश्यमानायाम सेनायाम शत्रुध्वज पताका आदि व्यवहिते अदृश्यमाने पे राजनी ये राज दृश्य भवति शब्द प्रयोग। जैसे जो है लोग क्या कहते हैं, बड़े लंबी छोटी लाइन लगी हुई है, लोग खड़े हुए हैं, बहुत बड़े ध्वजा पतंग हाथी घोड़ा सब, उस बीच में राजा खड़ा है, किसको दिखाई नहीं दे रहा है, लोग कहते फिर भी राजा है, देखो राजा आ गया है कि नहीं। कई बार शाही स्नान वगैरह में देखो भीड़ इतनी लगी रहती है, आगे आगे भगवान भगवान दिखाई नहीं देता, रथ भी दिखता है फिर वो भी मुश्किल हो जाता है, केवल रथ दिखाई देता है, भगवान दिखते हैं उसके अंदर बैठे हुए, किसी को नहीं दिखता। और फिर क्या कहेंगे, ओ भगवान आ गए, रथ आ गया चला। रथ का आने से आपने मान लिया भगवान भी है, भगवान जरूर आ गए, उनका स्नान हो गया, उनका ये हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी शिवरात्रि में आप गए होंगे मेरे भद्रादि में, हुआ क्या, आपने शिवलिंग दिखाई देना कुछ दिखा दे, कहीं डाले जल हो गया, कुछ नहीं गया। बनारस वगैरह में लोग देखते थे, और हम लोग लगे हुए हैं तो नीचे जल चढ़ा रहे, चल ऊपर से आई भीड़ तो झड़ देते, सब हम लोग को नहला करके चले, एक भी फूल स्मृति पर पढ़ा नहीं, पढ़ रहे उनकी भावना है कि हमने स्मृति पढ़ डाल, कहा स्मृति पढ़ डाले, तो हम लोग पढ़ डाले, हम ही लोग स्मृति हो गए उनकी, हो जाता है। लेकिन भावना क्या है, हमने स्मृति पढ़ डालो, पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा, चाहे किसी पर डाले, उसे नहीं। सराजिकायाम लाइन से खड़ा है, पंक्तिबद्ध है, सराजिका कहते पंक्तिबद्धता, दृश्यमानायाम सेनायाम दिखाई देते हुए सेना के बीच में छत्र ध्वज पताका आदि व्यवहित है, अदृश्यमान है, छत्र ध्वज पताका आदि से व्यवहित हो चुका है, अदृश्यमान होने पर भी राजनी राजा के मामले रुकते, ये राजा दृश्यते, ये देखो यही वो राजा है, बोलो ठीक उसी प्रकार से शब्द प्रयोग यथा तत्र कोसो राजा निर्वाद विशेष निरूपणायाम दृश्यमान नेत्र प्रत्याख्यान है, तो वहां पर पूछा जाए कौन है राजा, तो क्या कहेंगे, जो ये सब दिखाई दे रहे हैं इनमें से कोई राजा नहीं, किंतु वो जो बड़ा छाती छाता दिख रहा है सोना का, उसके नीचे जो खड़ा है ना, बस वही राजा, अधिक तो है। धूप आल के कारण से कई बार आपने देखा होगा जुलूस में ये छाता को पकड़ लिया, चेहरा और सब बंद हो गया, नहीं क्या करें, लोग कहेंगे वो हाथी में वो है, वही है महाराज, बात खत्म हो गया, उनके हाथ दिख रहे होंगे, दो आशीर्वाद, दोनों हाथ आशीर्वाद दिखते, और कुछ नहीं दिखता। तीसरे कहते हैं वहां पर होता क्या है, राज विशेष का निरूपण करने के विषय में पूछे जानकर कौन है राजा, तो करता क्या है व्यक्ति, दृश्यमान इतर का प्रत्याख्यान होने पर अन्य अदृश्यमान है, वास्तव में जो दूसरा राज्य जिसको अदृश्यमान होने पर भी राजनी राज उस राजा के विषय में कहा जाता है राजा की प्रती हो गई, उसी प्रकार भूमा की प्रती हो गई, शब्दों से उस तत्व का अभान अनुभूति हो जाएगी। तस्मात सोहम मंत्र कर्म देव अस्मि, इसलिए मैं कहता हूं मैं देखिए शब्द वित्त कर्मवित्त ही हूँ, कर्म कार्य जो सर्व विकार थी विकारक ही वो कर्म कार्य जो कुछ भी है वो विकार है, अर्थात नारद जी का कहना है मैं केवल विकारों का ज्ञाता हूँ, वो अविकार का मैं ज्ञान नहीं हूं मेरे पास, न आत्मित न आत्म प्रकृति स्वरूप, आत्म प्रकृति मैं आत्म का वास्तविक स्वरूप, प्रकृति स्वरूप दोनों स्वरूप करते ना, या प्रकृति के स्वरूप करना पड़ेगा वास्तविक, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का मैं ज्ञाता नहीं हूं।